you're feeling happy now. Jest czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy w takim razie na poniedziałkowe wydanie Coś mi świta w Trójce. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Halina Leszczyńska program realizuje, Radek Tałęcz przy mikrofonie. Dzisiaj 14 dzień października, czyli 288 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 78 dni. Alan, Dominik, Bernard, Gaja, Gaudenty, Małgorzata i Witalia dzisiaj świętują swoje imieniny, więc wszystkiego najlepszego oczywiście od Trójki. Słońce dzisiaj ma dobrze, ponieważ wstanie właściwie przed siódmą, dwie minuty przed siódmą. Może się wyspać w ten dzień wolny dla wielu, bo to Dzień Edukacji Narodowej, czyli Dzień Nauczyciela, a zajdzie o 17.45. Takie są przewidywania i takie są rokowania odnośnie tego 14 października. Wszystkim nauczycielom oczywiście również przekazujemy te najserdeczniejsze życzenia. No i jeżeli dzisiaj jest dzień wolny dla większości z osób uczestniczących w procesie edukacji, no to myślę, że na spokojnie dzisiaj jakoś tak możemy podejść do tego tematu rozbudzania, no bo nie trzeba się jakoś spieszyć. Takie mam wrażenie. Warto również zwrócić uwagę na ten wiatr, który jest spowodowany niżem Helma. Ten wiatr towarzyszy nam właściwie od wczorajszego popołudnia, również nocy. No i ten wiatr powoduje zniszczenia. Około 180 zgłoszeń związanych ze skutkami silnego wiatru odebrali w niedzielę strażacy w Wielkopolsce. Zgłoszenia dotyczyły przeważnie powalonych drzew i to jest jeden z tych newsów, który pojawił się w nocy, no i o którym warto również powiedzieć. Jeżeli nie musimy, to najlepiej nie przemieszczamy się, zostajemy w domu, pod kołdrą, w dobrych, bezpiecznych, ciepłych warunkach, a jeżeli już musimy wyjść, no to proszę pamiętać, że wiatr daje się we znaki, jest zimno, warto zabrać ze sobą jakąś czapkę, szalik, również to coraz częstsze elementy garderoby. A jak będzie wyglądało w ciągu dnia, no to za chwilę Państwu powiemy. Na razie rozpoczynamy program od The Romantics i Talking in Your Sleep. To pierwsze nagranie, które przed nami. Coś mi świta. When you fall. dentist and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh. Decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. Oh. Już 9 minut po godzinie 4, powolne rozbudzenie, powolna pobudka trwa z tego względu, że dzień wolny dla niektórych z nas. No właściwie całkiem solidnej części osób, no, które mam nadzieję, że też słuchają Trójki. Dzisiaj Dzień Nauczyciela, to dawne określenie tego święta, czyli Dzień Edukacji Narodowej. A jaka pogoda dzisiaj? W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południu także z rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach okresami o natężeniu umiarkowanym i tam suma opadów do 15 mm. A na termometrach od 9 stopni na północnym wschodzie do 12, miejscami w centrum, na zachodzie i południu, w obszarach podgórskich Karpat od 7 do 10. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach we wschodniej połowie kraju do 60 km na godzinę, zachodni i północno-zachodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali. Przewiduje się wzrost tego ciśnienia. Silny wiatr, na który trzeba uważać, to też ostrzeżenia, które zostały wydane przez IMGW, więc proszę się stosować. Te ostrzeżenia mają wielkość czy poziom pierwszego i drugiego stopnia. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem na przeważającej części naszego kraju dają się we znaki porywy tego wiatru. Taka noc była za nami, taki jest również poranek. Zresztą jadąc również dziś do pracy, mogłem przekonać się o tym wietrze i jego sile, ale też nieprzyjemnym charakterze na własnej skórze. 11 minut po czwartej, perfekt i opanuj się już teraz w Trójce w ramach audycji Coś mi świta. Thank you.

My, I don't really understand. Everyone else is okay. Work on Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my guts, or maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Lola Young, już za nami, Flicker of Light, to jest to, co towarzyszyło nam przez ostatnie minuty. 18 minut po godzinie 4, tak przy okazji, cześć mi świta w trójce i zgodnie z tradycją o wydarzeniach historycznych. Rok 1888, łatwo zapamiętać, 14 dzień października wyświetlono po raz pierwszy film krótkometrażowy Scenka ogrodu z Round Hay, najstarszy znany film w historii. Film został nakręcony przez Oakwood Grange Road na Round Hay w Leeds w hrabstwie Werk, Yorkshire w Anglii przez Louisa, Amy, Augustina Le Prince'a. Występują w nim Adolphe Le Prince, czyli syn Le Prince'a, Sarah Whitley, teściowa Le Prince'a, panna Harriet i Hartley i Joseph Whitley, chodzący w koło i śmiejący się. Taka fabuła prosta, bo to film krótkometrażowy. Film trwa około 2 sekund, składa się z 20 klatek oraz jest odtwarzany z szybkością około 12 klatek na sekundę. Przypominamy, film trwa około 2 sekund. Został zarejestrowany w 1888 roku. Wtedy też odbyła się premiera. No i jest to najstarszy film krótkometrażowy. W 1905 roku założono Międzynarodową Federację Lotniczą. Również 14 października w 1907 roku początek kryzysu finansowego na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych miał miejsce. Jak pokazuje historia, nie pierwszy to kryzys i też nie pierwszy kryzys, który miał miejsce właśnie 14 października, ale do tego jeszcze dojdziemy. Taki dzień najwyraźniej. 1919 rok. Pruski Sejm przyjął uchwałę o podziale niemieckiego Śląska na prowincję Dolny Śląsk ze stolicą we Wrocławiu i Górny Śląsk ze stolicą w Opolu, a 14 października w 1926 roku ukazała się powieść dla dzieci Kubuś Puchatek. No to myślę, że każdy zna tego misia o bardzo małym rozumku, ale wielkim sercu. Rok 1947. Amerykanin Chuck Yeager na samolocie Bell X-1 jako pierwszy pilot przekroczył barierę dźwięku, a w 1966 roku na antenie TVP Warszawa wyemitowano premierowe wydanie Kuriera Mazowieckiego. Z kolei w Gorzowie Wielkopolskim odnotowano krajowe październikowe maksimum temperatury plus 28 stopni Celsjusza, no jeszcze 70, czyli prawie 29 stopni. Myślę, że byśmy mogli się zamienić, prawda? Patrząc na wskazania z dzisiaj. W 1968 roku odbyła się premiera filmu Struktura Kryształu w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, a w 1987 roku, również 14 października, doszło do krachu na Wall Street, czyli tak jak mówiłem, kolejny krach i kolejny, no, koszmar właściwie wszystkich ekonomistów, a także osób, które inwestują na giełdzie. W 1994 roku odbyła się premiera filmu sensacyjnego Pulp Fiction w reżyserii Quentina Tarantino i to dokładnie, jak dobrze liczę, 30 lat od premiery filmu, który zdobył też Złotą Palmę w Cannes. W 2009 roku w wyniku nagłego ataku zimy wiele miejscowości zostało pozbawionych prądu i to było w Polsce, a w 2012 roku Austria Austriak Felix Baumgartner ustanowił rekord świata, skacząc ze spadochronem z wysokości około 39 km nad pustynią w Nowym Meksyku. Oczywiście skoczkowi udało się przeżyć i o tym wydarzeniu mówił cały świat, śledząc transmisję internetową właściwie globalnie od momentu, kiedy ten balon właściwie wyniósł skoczka na taką wysokość 39 km, przypominam, i potem Austriak skoczył, no i wylądował i wszyscy bardzo się cieszyli. Bardzo emocjonujące doświadczenie, sam śledziłem. 21, a właściwie już 22 minuty po godzinie 4. Coś mi świta w trójce, One Step Too Far i Faithless i Dido. To przed nami już teraz. You can sleep forever, but still you will be tired. You can stay as cold as stone, but still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. 29 minut po czwartej, coś mi świta w trójce, kontynuujemy wątki historyczne w ramach programu, no i właściwie kalendarium już się rozpoczęło ze sprawą tej piosenki Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, ponieważ Cliff Richard świętuje urodziny 14 października w 1940 roku. Ten artysta, piosenkarz, wokalista przyszedł na świat. 14 października w 1945 roku z kolei urodził się Colin Hodgkinson, basista grupy Whitesnake w latach 1985-1983, a 14 października w 1946 roku, czyli rok później, urodził się Dan McCafferty, wokalista formacji Nazareth w latach 1968-2013, który odszedł w wieku 76 lat 8 listopada w 2022 roku. Przed nami Bad Bad Boy, czyli Nazareth jako załącznik urodzinowy w tym przypadku. Bad Bad Boy, czyli Nazareth, to już za nami, a przed nami kolejna data, 14 października, rok 1946. Wówczas urodził się Justin Hayward, gitarzysta, wokalista i autor piosenek grupy The Moody Blues.

All Saints, cztery wokalistki: Shaznay Lewis, Melanie Blatt, Natalie Appleton oraz Nicole Appleton. I to był cały skład tego zespołu, który swego czasu był bardzo popularny. To taka odpowiedź na Spice Girls, bo dziewczyny również z Wielkiej Brytanii. I to nagranie Pure Shoes to jest właśnie jedno z tych najbardziej rozpoznawalnych nagrań formacji All Saints właśnie. No to teraz kolejna data w ramach naszego kalendarium. 14 października w 1977 roku ukazał się 12 album studyjny Davida Bowiego zatytułowany Heroes. No i w nagrywaniu tej płyty wzięli udział Brian Eno, Robert Fripp, Tony Visconti, Dennis Davis. Patrząc na Heroes, no to wiadomo, że piosenka Heroes jest tą najbardziej znaną z tej płyty, która jest taką drugą częścią berlińskiej trylogii Davida Bowiego, a także Briana Eno. To właśnie warto również zaznaczyć, że płyta została nagrana w Berlinie Zachodnim pod koniec lat 70. No ale mimo, że Heroes podbiło listy przebojów na całym świecie, i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o samej płycie, tylko o nagraniu tytułowym, no to sam album zaczyna się od tej piosenki zatytułowanej Beauty and the Beast, więc już teraz przenosimy się taką kapsułą pozwalającą to uczynić do lat 70. i właśnie do czasów, kiedy debiutowała ta płyta. No. Za 13 minut piąta, jeszcze jedna data w ramach muzycznego kalendarium. David Bowie, Beauty and the Beast, czyli album Heroes, 12 studyjny album, który miał premierę 14 października w 1977 roku. To jeszcze trzeba uzupełnić, że pozostałe wydawnictwa z tej berlińskiej trylogii. No to jeszcze Low, czyli 11 album, i Lodger, czyli 13 album, które całość kompletują. Jest Old Wave, jest New Wave i jest David Bowie, tak? Właśnie album Heroes był reklamowany. Płyta bardzo spodobała się fanom, również pozytywne przyjęcie przez krytyków. Zarówno Melody Maker, jak i New Musical Express nazwały ten album albumem roku. Osiągnął trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów, na której utrzymywał się przez 26 tygodni, a w Stanach Zjednoczonych był mniej popularny. Jego najwyższą pozycją była pozycja 35. Beauty and the Beast, album, który otwiera tę muzyczną opowieść Davida Bowiego, jedną z wielu, którą nam pozostawił. Kolejna data i właściwie ostatnia w ramach naszego muzycznego kalendarium dzisiaj to 14 dzień października, rok 1986, bo w 77 już byliśmy, czyli teraz 86, urodził się Miłosz, czyli Miłosz Paweł Borycki, raper i producent muzyczny, który zasłynął między innymi cyklem bardzo ciekawych opowieści, pieśni współczesne, zrealizowane wspólnie z zespołem Pieśni i Tańca Śląsk. To albumy już dwa, bo w 21 roku ukazała się pierwsza część, a w 24 całkiem niedawno druga część, zwana Tomami. Za 11 minut piąta, a teraz Tramwaje i Gwiazdy, Miłosz i Nosowska. Wszystkiego najlepszego. Zanim cała tym przesiąkniesz, palę przy oknie tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas, nie wytłumaczył nam nigdy i nigdy. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykład

Genesis, that's all. A to nieprawda, to nie wszystko. To dopiero połowa naszego spotkania, bo trwało ono do godziny 6. Za 3 minuty 5, za chwilę serwis trójki. Taki